Nselmilkom l-studio sta Campus FM nil-qawkom għall-14 il-program fil-sensila kif ħadmu il-Malti fl-imkien miegħi Slim Buħaġar u il-mistieden residenti li ikun magħna kull ġimgħa f'dan il-program, Dr. Charles Briffa. F'dan il-program nitkellmu dwar l-istil ta' kitba ta' bosta awturi u illum għażilna li niddiskutu il-kitba umoristika ta' Albert M. Cassola. Albert M. Cassola kiteb xi rumanzi, essays u bosta drammi fatt wieħed. Xi wħud mill-essays tiegħu jinsabu f'ġabra ta' ġawar u meta jikteb iħobb kultant jilgħab bil-kliem b'mod divertenti u umoristiku. Għall-bosta nies, il-lingwa flimkien mal-arti il-moda u l-imġiba hija mezz ewlieni għall-espressjoni personali u għall-esplorazzjoni tal-individwalità tagħhom. L-essej jagħmel użu sħiħ minn dan l-iskop personali tal-lingwa għaliex l-essejist jesprimi ħsibijiet skont l-influenza tal-ambjent fuqhom, influenza li tislet opinjoni u forsi interpretazzjoni. Il-kitba tkun soġġettiva għax toħroġ il-burdata predominanti li twassal l-impressjoni li l-essejist irid jagħti. Fl-attitudni espressa jasal parti mill-messaġġ. Wieħed mill-essejisti l-aktar li iħaddem dal-użu personali tal-lingwa huwa Cassola. Fl-essejs tiegħu idaħħal is-sens umoristiku tipiku tiegħu li mhux biss jagħti gost imma jikkummenta wkoll. Sajdon u Akwilina isejħulu kit-tip ta' essejs ċajtira b'xi talima fihom. Iċ-ċaj tiegħu huwa soċjali u fin, mhux li jweġġa' imma li jikxef ħaj jikkoreġi. Dan l-aktar li joħroġ mill-istil, mill-mod kif jagħżel u jpoġġi l-kliem. L-essejs tiegħu insibu l-użu tal-lingwa għal skop soġġettiv li jikxef kemm xejn l-individwalità tiegħu u l-espressjoni personali tiddependi ħafna fuq l-immaġinazzjoni tal-essejist jekk ma tkunx reminiscenza personali biss. L-essej personali sikwet jinfex jirrakkonta u għalhekk Cassola jagħmel użu sew mill-element narrattiv. Tajjeb, mela hemmhekk għandna sfond importanti fuq il-kitba ta' Albert Cassola, ma aħna d-darba sa nikkonċentraw daqxej fuq il-mod umoristiku tiegħu kif ipoġġi s-soġġettiviżmu tiegħu. U s-soġġettiviżmu tiegħu joħroġ minn dak li jikteb. Għall-imma perjodu hawnhekk eżattament qed nirreferu. Il-pik tal-kitba tiegħu meta kienet? Il-qawwa tiegħu kienet fil-ħamsinijiet. Inti semmejt ġabra ta' ġawar miktub fl-1948 u fil-60-ijiet. Per eżempju, għandu dak li jiena nara li huwa xogħol kapolavur tiegħu huwa l-ħolqien fil-50-ijiet ta' Giorgio Rumina, il-ġrajja avventuriera ta' karattru żgħir miktub għat-tfal. Fih Cassola prova jibni xi ħaġa fuq l-istess linji ta' Pinokkio. So. Però f'kuntest Malti. Għalhekk Giorgio Rumina għaliex ħareġ minn Rumina. U il-mod kif itieħ anke li twielet fuq gżira f'nofs il-Mediterranu, l-Mediterranu qiegħed f'nofs id-dinja u kollox fin-nofs se hemm jasal f'dan fuq din l-gżira, fin-nofs hemm ġnien u f'nofs dan il-ġnien hemm din is-siġra u f'nofs din is-siġra hemm din ir-rumina u min-nofs din ir-rumina faqqas u ħareġ dan il-karattru li kollox dejjem ħireġ miċ-ċentru sewwa biex imbagħad jiftaħ ħafna attivitajiet. Issa hawnhekk diġà qed idaħħana f'burdata hekk li mal-ewwel tħoss li mhijiex serja. Però aħna mhux se nitkellmu fuq Giorgio Rumina għax rridu programm ieħor naħseb għalih. Aħna se nitkellmu fuq. Meta hu ikun qed ikteb l-essejs, anke mill-introduzzjoni tiegħek inti dejjem sejjaħtlu essejist. U f'dak li jikteb, l-essej minnu nnifsu huwa personali, huwa soġġettiv, però Cassola dejjem iħobb idaħħal xi elementi ċajtira. Issa ċajt tiegħu huwa ħafna drabi huwa spontanju fil-kitba. Waqt li jkun qed jikteb, Ma l-ewwel jiġi f'moħħu xi ħaġa u allura jara kif jagħmel u jipprova jiddefisha. Huwa jekk aħna immorru għal karatteristika essenzjali taċ-ċajt, najdu illi ċ-ċajt huwa karatteristika speċifika tal-umanità. Jiġifieri huma in-nies illi joħolqu il-ċajt, mċiet fisser, ġifiri fil-ħolqin kollu, minn tista' ssib ebda kreatura oħra li tiċċajta. Ġifiri lejn iprofanajt, iċ-ċajt huwa parti mill-umanità, mill-bniedem. U naturalment għax hemm il-ħsieb sewwa. Issa, iċ-ċajta f'kassola hija invenzjoni bi kliem li jdaħħaq, jew għalmenu jnissel jew għal bissima. Fl-istess ħin iċ-ċajta tikxef burda ta' tajba u l-kassola donna dejjem naraw hekk b'dak f'dik il-burdata, ħafna drabi mhux bil-forsi jkun ottimiżmu, imma huwa ottimiżmu ħafna drabi. U allura iċ-ċajta f'kassola issir dekorazzjoni pjaċevoli fuq il-ħajja tal-bniedem. U meta naqrawh l-kassola rridu narfu u naċċettaw l-intenzjoni tiegħu li jiċċajta jew inkella għalmenu narfu u naċċettaw it-tendenza tiegħu li jipprovdi ħlieqa divertenti kull meta jsib ix-xoqqa f'moxta. U għalhekk toħroġ isa naturali iċ-ċajta li hu idaħħal fil-kitba tiegħu. Iċ-ċajta titlob stadji ta' tifsir li joħduna mill-kultura li jkun hemm fl-isfond taċ-ċajta għal-lingwa li tintuża. Dan qegħdin ngħidu li biex tifhem iċ-ċajta ta' kassola bosta drabi trid tkun mitħla tal-kultura tagħha, għax l-umoriżmu ta' kassola jiddependi fuq kod lingwistiku ristrett. Jiġifieri hu b'dak li jgħid ikun qiegħed jikteb għal dawk li kapaċi jifmuh. Kieku jkun hemm xi ħadd għall-avorja Malti ta' kultura differenti, jiġifieri ta' ġenerazzjoni differenti, alright, ma jifmux. U kassola ma joqgħodx jispjega ruħu biex iċ-ċajta iżomma konċiża u effettiva. Min ma jkollux għarfien kulturali taċ-ċajta jitlef il-ħlieqa. Fi kliem ieħor ngħidu li l-umoriżmu bosta drabi jitlob li l-kittieb u l-qarrej jaqsmu xi biċċa tagħrif fatwali bejniethom. Iridu jikkomunikaw jiġifieri il-ħsieb tagħhom anke fejn jidħol l-isfond kulturali. Dan it-tarif jista' jkun xi informazzjoni storika jew għarfien domestiku tad-dinja komuni jew tal-mod ta' għajxien ordinarju. Jiġifieri jaqsmu xi tarif komuni li kulħadd mistenni jkun jaf. Pereżempju, fl-esej 37 jirrakonta kemm kien iddejqitu darba waħda dubbiena waqt li kien qiegħed jikteb. Issa hawnhekk aħna nifmu li hawn Malta dubbien kultant dejqek. Allura hawnhekk m'għandux għalfejn joqgħod jiftaħ fuq dan l-ambjent. Però ħa nisimgħu din is-silta xkejkna li staqranna silejn biex naraw issa minn di s-sitwazzjoni li din id-dubbiena qed iddejqu kif u għaliex dejqtu, isimgħu silejn. Qatat li nifsi u tellatom li għal kollox, id-dubbiena ħażit li tikka fuq ge ma tgħidx marra tissib xi ċe li l-alfabet fonetiku tagħna ma jħallat b'xejn ma ġe. U għawnek ġviri, għara, l-isfont għawnek, mandu xalfej jibqa jispiega iktar. Pero aħna nifmu xini għajt. L-għu għannet, nafu li jem il-differenza bejn il-G u l-ġ. U din il-differenza hija dik it-tikka. U allura qed jimplika, sewa, illi dik it-tikka, stra kemm tista' tfisser dik it-tikka. Imma mbagħad jagħmel dik il-parentesi, ma tgħidx marra tissib xi ċe. Xiċe, għaliex, għax għanna iċċe bit-tikka, fl-idjoma iċċe bit-tikka, xalli iċċe minnajr it-tikka, għax u kitiba minnajr it-tikka, biex għallura ta' millu dik it-tikka u tfakru fiċċejiet li għanna fostna. Għarra kifet jġeneraħ il-kuntest ċajtir tiegħu. Issa, wieħed ukoll jirrealizza, li din id-dubbiena fejn fisa għanda il-poter, għax immaġina, illi inti tkun tittikteb gar u tammellek dik it-tikka u tiġi ġar. Allura għandha l-poter illi bil-ħmieġ tagħha di bil-ħmieġa tagħha b'dik it-tikka sa tbiddillek. Jiġifieri mhux qed waqgħat ċajt l-alfabet Malti naturalment, imma m'hemm xi ħażin illi wieħed qisu jiċċajta b'dak li għandna. Ftemna, mbagħad naturalment l-affari ta' ċeb it-tikka wkoll sewa meta aħna fl-idjoma ngħidu kemm minn ċeb it-tikka ġifieri inti stupidu, injorant, ħmar u ma nafx x'nifaħ nibdew noħolqu. Ftemna, hekk iċ-ċajta jiġġenera ħsieb qisu li ġalek titbissem. Imma il-punt li qed nagħmlu hawnhekk huwa li hu jiddependi fuq l-għarfien tagħna. Ekku, fil-fatt tkun mitħla tal-kuntest biex inti tifhem forsi ċertu ċajt minn tiegħu. U tal- F'dal każ tal-alfabet Malti. Eżatt, ta' dak li l-kuntest qed jagħmlu. Qed tifhem? Issa pereżempju kieku xi ħadd minn dawn li bħalissa għandna barranin li qed jitgħallmu l-Malti, ma jkunx jaf illi ċeb it-tikka aħna nużawha bħala idjoma, għax dina ma tantx tinkiteb, però nużawha kontinwament fid-diskors minn flok ma toqgħod tgħid ċuċ pereżempju jew xi ħaġa b'xi mod dikha tidher daqsxejn baxxa. Kieku ma tkunx taf, dik iċ-ċajta fil-parentesi, jiġifieri ċajta ġo ċajta, titlifa. Ftemna, u għalhekk għad jiena li hu jiddependi fuq il-fatt li l-qarrej ikun mitħla ta' dan il-kuntest. Sewa. Ħanieħdu eżempju ieħor. Fesa ieħor fi gżira li tagħmel ma' Malta insibu din is-silta umoristika. Ħanisimgħu nerġgħu il-silejn. Is-siltiet qed inżommuhom osra apposta għaliex iċ-ċajt huwa qasir. Biex il-kummenti ċajtira tiegħu ikunu ħafna iktar effettivi. Ħa nisimgħu. Kienet Santa Marija tas-sena l-oħra, meta għattini darba f'omri mort inżur l-ikbar gżira li tagħmel ma' Malta. Sewa, issa dina waħedha naturalment. Forsi tajt ma' dina hemm xi ċajta fiha x'inhi dis-silta umoristika. Ħalli nibdew biċċa. Mela nibda billi ngħid li jekk aħna ma nimmaġinawx ma naraw xejn speċjali fejha di sentenza, imma importanti li nafu u naċċettaw l-intenzjoni l-awtur irid jiċċajta. Nifhmu li l-ikbar gżira li tagħmel ma' Malta u juża dawk il-kelmiet kif smajtu l-silejn tajt, l-ikbar gżira li tagħmel ma' Malta qed tirreferi għal għawdex, m'hemmx dubju. Alright, fimna semmek. U aħna normalment fil-kultura ta' pajjiżna inħarsu lejn għawdex bħala gżira żgħira. Ħafna iżgħar minn Malta. U kassola jixħed il-kunċett tal-kobor l-ikbar gżira jgħid. Għal xi ħaġa li s-soltu nassoċjawha ma' ċokon għax iżgħar minn Malta. Nifmuh li qed jiġbdilna żgħajna ġifieri, sewwa qed jiċċajta meta jirreferi għal għawdex bħala l-ikbar gżira. U dan kollu joħroġ mill-fatt li seta qal kienet Santa Marija tas-sena l-oħra meta għattini darba f'omri mort għawdex. Seta qala iktar hekk faċli, però mhux hekk qala u l-umoriżmu tiegħu jitlob. Ari korroborattiv għalhekk il-qarrej irid ikun attiv fih dan, għax il-mod kif poġġiha iġalna nħarsu lejn għawdex bħala post soċjali kbir. Iġifieri għalkemm qed jiċċajta, però l-implikazzjoni qiegħda hemm. Għawdex huwa post soċjali kbir. Iġifieri, l-ewwel nitbismu meta nisimgħuh isejjaħ lil għawdex l-ikbar gżira għamla ta' parodija li twaqa' għaż-żufjett. Sewa? Imbagħad nirrealizzaw li soċjalment għawdex għandu l-kobor tiegħu. Iġifieri proċess li jiddissoċja ruħu mill-parodija. Bħala gżira, bħala komunità. Mhux bħala gżira biss, bħala gżira u komunità. Għawdex għandu l-potenzjal dak li qiegħed jirreferi hemmhekk. Kemm huna wkoll hija gżira, però m'għandix l-istess potenzjal li għandu għawdex, soċjalment qed nitkellem. Il-mira ta' kassola però mhijiex il-fatt soċjali imma il-kuntrast semantiku bejn il-kobor u ċ-ċokon. Għax anki l-isem ta' dan l-esej fi gżira li tagħmel ma' Malta, donnu qed jimplika xi gżira barranija. Mela aħna qatt nirreferu għal gżejjer da gżira li tagħmel ma' Malta, le, aħna dejjem ngħidu l-gżejjer Maltin. Jew nkellem għall-ewwel li sejħu l-om bisimhom fuq filfla, fuq għawdex, jew f'kemmuna. Dan it-tip ta' ċajt jimmanipula t-tifsir, jilab bit-tifsir. U biex nifmu aħjar din il-manipolazzjoni ta' t-tifsir, ħalli nieħdu s-silta li tkompli ma' dik ta' fuq mill-istess essej u nispjegawa. Ġifieri din is-silta li se taqralkom silejn issa, hija s-silta li tiġi immedjatament wara dik li għadkom kemm smajtu intom fuq l-ikbar gżira li tagħmel ma' Malta. Ġifieri s-silta tkompli hekk. Konna erba' teħbieb li xewqana li nsifru biex naħarbu ftit minn nies tas-soltu li l-kumpanija tagħhom toġobna ħafna u li wiċċhom ma jdejjaqniex, tajnija li mmorru x'imkien fejn naraw u ċuħ ġodda. Tajna, jiġifieri, li naqtaw xewqitna u naqsmu l-baħar għall itwal vjaġġ li stajna nagħmlu fi żmien il-gwerra. Sew, sa hawnhekk l-istess, qiegħed jilab b'ħafna lob bid-diskors ħalli iqal għalhekk dik il-bissima li semmejna qabel. Il-qarrej jistaqsi il-mistoqsija ovvja. Jekk il-kumpanija tan-nies tas-soltu kienet toġobhom ħafna u wiċċhom ma jdejjaqhomx lil dawn l-erba' teħbieb, allura għaliex riedu jaħarbuhom? U dik l-ewwel ħaġa, l-ewwel pass. Il-kumment ta' Cassola idaħħal fil-parentesi li l-kumpanija tagħhom toġobna ħafna u li wiċċhom ma jdejjaqniex jiġma' fil-fatt kwalità ta' ironija. Li m'għandniex ngħidu hija espedjent stilistiku ewlieni tal-umorizmu. Ġifieri qed jipprova fin idaħħalna biex aħna nitbismu. Imma fl-istess ħin nirrealizzaw fit-bissima tagħna aħna li huwa l-kontrarju li qed jgħid il-verità. Minnu fih inħossu anke minħabba dak li nkunu qrajna qabel. Dak li spjegajna fuq il-gżira, l-ikbar gżira li tagħmel ma' Malta. Li Cassola l-ironist huwa insinċier f'dak li jgħid, għax irid ifisser il-maqlub, issa hawnhekk meta tinsa jaħlu insinċier, mhix jiġifieri qed ngħid li huwa disonest, sewa, imma insinċier fil-letteratura, fil-kidba. U tinsiex li l-letteratura jew inkella il-kidba letterarja, inti tista' tikdeb. U ma tiġix fil-għali, jew kellha ma tagħmilx dnub f'temna, u hawnhekk dak li qed jiġri qed iħaddem il-liċenzja tiegħu, il-liċenzja poetika li jista' jagħmel dan ix-xogħol. Jiġifieri, l-ironija hija bbażata fuq gidba li tingħaraf li hija gidba mill-kuntest innifsu. U l-ironija ssir mezz li bih l-awtur aktar milli jenfasizza attitudni irid jirriversja t-tifsir. Ġifieri, il-qarrej irid jistaqsi dik il-mistoqsija ovvja, ħalli jislet tifsir kontrarju ta' dak li jiġi espress. Għalkemm qegħdin ngħidu li l-ironija hija bbażata fuq gidba, it-tifsir kontrarju iwassalna għal kondizzjoni ta' verità li l-erba' teħbieb riedu jaħarbu lin-nies tas-soltu għax dejquhom. Ġifieri, hawnhekk minn flok ma qabatu qal konna erba teħbib li xtaqna naħarbu daqxem il-kumpanija ta' xi ħadd ieħor, tefanna dak kollu f'dik il-kwotazzjoni. Però ma waqafx hemm it-ton umoristiku tiegħu għadu sejjer f'dik is-silta li qaratilna silejn. Dejjem huwa possibbli li l-ironija tfalli. Għaliex meta tgħaddi mill-awtura għall-qarrej, jekk il-qarrej joħodha b'mod superfiċjali, allura ma jifhmix. Jekk il-qarrej ma jindunax bit-tifsir kontrarju, jew jekk il-qarrej jitfixkel, jekk l-awtur wiex jitkellem bis-serjetà jew biċ-ċajt għaliex ġieli awtur bħal Cassola ma nindunawx li jkun qed jiċ-ċajta dan qed jiċ-ċajta jew bis-serjetà qed jgħid. Jekk jiġri hekk allura l-ironija tintilef, m'hemmx dubju, dan juri li l-ironija hija mod vulnerabli tal-kompożizzjoni umoristika, mod vulnerabli għaliex l-effetti tagħha jistgħu jintilfu. Aħna però nifmu li kittieb ikun irid jutilizza il-valuri tal-ironija u jintilfu l-aktar minħabba dan ir-riskju li jaf idaħħal il-qarrej fl-ambigwità. Però meta tirnexxi, l-ironija tikkaratterizza proċedura kreattiva u esploratorja tal-lingwa umoristika. L-awtur jinħass li qed jipprova bil-mezzi tiegħu kollha jislet tifsiriet potenzjali mis-sistema tal-lingwa. F'din is-silta wkoll hemm il-lob bil-kliem. Infatti smajna xewqana u xewqitna meta qrata silejn. Mbagħad smajna t-tajniha u tajna naqtawa, naqtaw. Ġifieri stilistikament dawn kollha huma termini li qed jilagħbu blerq tal-kliem. Ħanaraw. Meta għandna xewqana u xewqitna, qed juża l-istess serq. L-ewwel jagħtih funzjoni aġġettivali. Xewqana. Konna erba' tiħbieb li xewqana li nsifru. Xewqana, hemmhekk hija bħala aġġettiv. Imbagħad jagħti nom bil-pronom memus ma'mul mill-istess serq. U allura qal naqtaw xewqitna. Ġifieri hemm shift grammatikali. Imma semantikament iż-żewġ kelmiet jibqgħu qrib ta' xulxin. Ġifieri bħala tifsira x-xewqa saret xewqitna. Mbagħad hemm il-grupp ieħor. Il-grupp ta' kliem marbut ma' xulxin minħabba l-erq semitiku tiegħu tajniha, mbagħad jirrepetih forma ta' tajna fil-verb u naqtaw. Ġifieri l-istess erq jibqa' jaħdem. Bl-istess funzjoni grammatikali tal-verb imma jbiddel il-valur semantiku tiegħu. Għax it-tajniha qiegħda tintuża fis-sens ta' iddeċidejna. U naqtaw fis-sens ta' nissodisfaw. Ġifieri tajna li naqtaw xewqitna. Tajna iddeċidejna li naqtaw nissodisfaw xewqitna. Qed jilgħab b'dan il-mod ta' diskors. L-immaniġar tal-lingwa umoristika hija bosta drabi kwistjoni ta' kif se titrasferixxi elementi. Kif se titrasferixxi, per eżempju, minn aspett grammatikali għal ieħor. Jew minn sens għal ieħor sakemm tinħoloq konfużjoni ħinja li tagħti dehra doppja. Il-lob bil-klieb li nsibu fis-sentenza tajna li naqtaw xewqitna ikkaratterizzat mir-repetizzjoni tal-istess serq b'tifsir differenti kif spjegajna ftit ilu, juri l-qabża jew kif se jaħtlu x-xift grammatikali. Però juri wkoll il-qabża tal-ħsieb innifsu, qabża li kienet tintilef li kieku kiteb iddeċidejna li nissodisfaw xewqitna. Għalkemm huma sinonimi, ma jfissirx li aħna nistgħu impartu kelma boħra. Kultant jinqeda b'termini kontrari f'ġusta pożizzjoni ħalli iwassal kumment soċjali, ngħidu aħna flesej il-filosofija fil-ħanut tal-kafe, jagħti din is-silta bħala parti mid-deskrizzjoni tal-każini. Erġgħu semgħu daqsxejn il-silejn. Imbagħad il-kamra tal-qari dejjem vojta jew jekk mimlija b'xi tabella mal-ħajt bil-kelma silenzju. Is-servja tlablib. Sewa. Is-sarkażmu hawnhekk joħroġ verità li ġalna nitqu bir-redikolaġni tas-sitwazzjoni. M'hawnx il-gidba tal-ironija, imma tlaqih ċar ta' żewġ idejat kontrari. Tlaqih li jrid jikkritika din l-imġieba fil-każini. Is-sarkażmu jenfasizza li t-tuni tal-kittieb li b'mod umoristiku juri li ma jaqbilx ma' din l-imġieba soċjali. L-umorizmu situazzjonali jiddependi fuq id-deskrizzjoni. L-għażla tal-kliem tagħti ħajja id-deskrizzjoni. F'dan l-esej, il-filosofija fil-ħanut tal-kafe, kassola jgħid li meta kien fil-kafe beda jiddiskuti xi ħsibijiet għoljin bħad dekadenza tal-valuri spiritwali fid-dinja tal-lum, il-moralità tal-Ewropej, l-eżistenzjalizmu, is-siwi tal-istorja u twelit tal-bniedem pala misteru. Imma min din is-serjeta kollha imbagħad jgħaddi għall-anticlimax b'deskrizzjoni umoristika bħal din li ġejja. Kull ma ġara dakinhar ta' dan l-argument kien biss li l-kaffe tiegħi kesaħ li għall-kollox. Wieħed minn ħbibi li tbaqbaq imerini ta' spiss waqgħet lu dubbiena fih u kellu jwarbu. Ieħor spiċċa biex fis-saħna qalbu fuqu. Kien hawn li l-argument inqata' ħessrem aktarx bla konklużjoni soda. U din id-dera hawnhekk mal-ewwel twaqqa' ċajt dak kollu li kienu qegħdin jgħidu fuq l-eżistenzjaliżmu fid-dekadenza, eċetera. Din id-deskrizzjoni umoristika hija ħafna aktar baxxa mill-argumenti filosofiċi ta' qabel. U f'kuntrast mal-argumenti għoljien, id-deskrizzjoni umoristika tidher assurda. Il-qarrej kien jistenna li wara dawk l-ħsibijiet għoljien li aħna tkellimna fuqhom bħad-dekadenza tal-valuri, l-moralità, l-eżistenzjaliżmu, is-sewi tal-istorja, sewa u l-bniedem bħala misteru, wara dawn il-ħsibijiet għoljien ikun hemm xi konklużjoni aktar serja. Imma il-bidla mill-argument filosofika għad-deskrizzjoni umoristika hija f'daqqa. U għalhekk issir komika u l-karattri jinbidlu f'buffi. Għax l-anticlimax donnu jgħidilna li ħanut tal-kafe mhuwiex post fejn toqgħod tiddiskuti filosofikament. Din iċ-ċajta kassola mbagħad jestendiha meta aktar l-isfel jgħid li l-kafe f'Malta huwa l-forum tar-Rumani. U hawn jiddependi fuq l-għarfien kulturali ta' x'inhu forum Ruman. Li fid-dinja klassika kien post pubbliku għad-diskussjonijiet seri bħal-liġi u l-politika. L-umorizmu huwa mela avveniment fil-lob soċjali jikkaratterizza l-interazzjoni ta' xi wħud f'sitwazzjonijiet fil-kultura u aħna rridu nirreġixxu għalih dan il-kuntest. U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm Kif ħadmu il-Malti fejn illum ħarisna lejn il-kitba umoristika ta' Albert M. Cassola. Nistednukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-istessin fejn il-ġimgħa li ġejja ħniddiskutu il-kitba tal-argumentazzjoni ta' Nino Cremona minn Campus FM. Inselmulkom.